sa häält, ning inim saad sul põrantud said. Sinust algusest maeldivad head, su väliskest hulutas kõik. Ei häirinud, tegevust vead, nüüd tulemust katsuda võid. Kled kui tabatud loob, ka otsid vaid ümbruses süüd. Ja nüüd sa see terviseks jood ja lummused kestaks end müüd.